นี่เราจะมาพร้อมกันในวันนี้มาให้หมดเราจะบอกให้ตรงๆเลยถ้าบุรีขี้คลานไหว้พระสวดมนต์แล้วเขาไม่ให้อยู่น้ำให้ไปอยู่ที่อื่นบุรีขี้คลานมาล่าช้าก็เหมือนกันไม่เอาเกิดเป็นคนมาทำไมมันอึดอัดยืดยากระเบียบเขามียังไงต้องปฏิบัติตามที่มันถึงจะเป็นคนดีได้อันนี้อยากมาแล้วมาไม่อยากมาไม่มาไม่แสดงความสามัคคีกันอย่างนี้มันใช้ไม่ได้เราอยู่ด้วยกันหมู่มากนะเราไม่แสดงความสามัคคีกันมันไม่ได้ต้องให้รู้จักดูแต่ตำรวจทหารน่ะเขาจะรวมพลังกันอยู่ได้ต่อสู้กับข้าศึกได้ก็เพราะว่ามันฝึกให้พร้อมเพียงกันเนี่ยเหมือนนัดกันเวลานั้นต้องรวมกันให้ได้อย่างนี้เขาก็ต้องพยายามไปรวมกันให้ได้ทันเวลาไม่เช่นนั้นมันจะสู้กับข้าศึกได้ยังไงอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันแหละไม่รู้หรือว่ากิเลสมันเป็นข้าศึกไอ้ตัวสำคัญน่ะสำคัญกว่าข้าศึกภายนอกอีกซ้ำนะไม่แสดงความขี้เกียจขี้ข้านอึดอัดอยู่ไม่ทำตามระเบียบอย่างนี้กิเลสมันก็ยิ่งหนาแน่นขึ้นแล้วไม่ทำหล่อแหละได้หรือกิเลสอ่ะทำหล่อแหละไม่ได้สู้มันไม่ได้ต้องให้เข้าใจเพียงแต่มันนั่งอยู่สลายชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งก็ขี้ค้านแล้วก็เผื่อไปอยู่กุฏิกุฏังใครของมันมันจะขี้ค้านมันพอหมดนั่งภาวนาซ้ำเป็นไรอ่ะจะไปขี้ค้านอะไรมันนั่งสงบจิตอยู่สลาเนี่ยชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งไหม เรียกว่าเรามาฝึกตนกันเป็นส่วนรวมนะไม่ใช่ว่านั่นเมื่อฝึกตนส่วนรวมนี่ได้แล้วมันก็ไปฝึกส่วนตัวในความหมายมันมีอย่างนั้นต้องให้เข้าใจคันจะปล่อยให้ฝึกใครฝึกมันอยู่ใครอยู่มันยิ่งมันยิ่งร้ายกว่านี้ยังขี้เกียจทอดบนนั่งสมาธิภาวนาซ้ำเป็นไรอ่ะนี่มันต้องให้เจ้าเข้าใจความหมายสิข้อวัดปฏิบัติอ่ะมันจะทำเหมือนอย่างคนที่มุยบุญบารมีแก่กล้าแล้วมันไม่ได้นะเราจะไปเทียบกับท่านผู้มีบุญบารมีแก่กล้ามากแล้วอย่างนี้มันไม่ได้ต้องให้เข้าใจ เราน่ะบุญบารมียังอ่อนอยู่นะต้องให้นึกถึงตัวเองอย่างนั้นถ้าเราไม่ทำอย่างนี้อินทรีย์มันก็ไม่แข็งกล้านี่นะ เราต้องแสดงความสามัคคีพร้อมเพียงกันถ้าผู้ใดเจ็บป่วยไข้ก็ต้องแจ้งต้องบอกให้ผู้หัวหน้าได้ทราบก็พูดให้ฟังแล้วระเบียบตรงนี้นะถ้าไม่เจ็บไม่ไข้อะไรเนี่ยต้องพยายามมาให้มันทันกับเวลา ลองคิดดูที่ล่ะ รามีงานอะไรทำอ่ะมีงานอะไรทำกันนั่งหนาเนี่ยต้องคิดดูอ่ะแต่ละวันแต่วันไม่เห็นมีงานอะไรทำอ่ะท่านว่าการท่องหนังสือการเรียนก็เหมือนกับเต่านี่ไปไม่ถึงไหนเลยตัวนี้ให้ทำข้อวัดปฏิบัติไหว้พระนั่งภาวนาฟังธรรมนี่ก็ขี้คลานแล้วอย่างนี้มันจะเอาอะไรมาทำความดีได้บ่เนี่ย ถ้าว่าภาวนาไม่เก่งตั้งใจเรียนให้มันเก่งๆขยันเรียนจริงๆอย่างนี้เราก็ไม่ว่านะต้องให้มันดีทางหนึ่งคนเราน่ะอันนี้เอาดีทางไหนก็ไม่ได้อันนี้มันใช่ไม่ได้นะเอาถ้าเรียนไม่เก่งให้ตั้งใจภาวนาเดินจงกรมไหว้พระฟังธรรมสนใจฟังธรรมให้ทันการทันเวลาอย่างนี้มันก็ดีอยู่นี่มันก็เป็นความดีเป็นบารมีอันนี้ต้องให้เพื่อนบังคับอยู่มันจึงทำได้นี่มันใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้เพราะนั้นเราเป็นนักบวชนี่นะอย่าไปให้เพื่อนบังคับอยู่ตลอดเวลาเราไม่ใช่นักโทษนะรู้ระเบียบกันอยู่ทุกคนนะ อะไรไปเกียร์ข้านนะหรือเกียร์ข้านก็กินข้าวชาวบ้านเสียเปล่าสิเอาอะไรมาแตบตอบแทนบุญคุณเขาล่ะต้องคิดถึงคนนี้ให้มากสิ เราเป็นนักบวชนะเราก็รู้อยู่เราไม่ได้ทำไร่ทำนาค้าขายอะไรเลยปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งหมดอาศัยชาวบ้านทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยว่าไงล่ะถ้าเราไปเกียจข้านแล้วมันก็เป็นหนี้บุญหนี้คุณเขาอ่ะนั่นแหละผู้ใดเกียจข้านแล้วศึกไปจะดีกว่าดีกว่าศึกไปแล้วไปหาเลี้ยงตัวเองเอาเองอ่ะยังไม่เป็นโทษยังไม่เป็นหนี้บุญคุณของใครนะต้องให้เข้าใจถ้าเราจะชอบใจความเป็นนักบวชแล้วนี่ลองคิดดูอ่ะเราไม่ลำบากในการแสวงหาเลี้ยงชีพอะไรเลยเช่นนี้มันก็มีหน้าที่ที่เราจะต้องทำความเพียรอย่างนี้แหละทำข้อปฏิบัติอย่างนี้นะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมนี่เรามาบวชมาใหม่ใหญ่ทีหลังความรู้ในทางธรรมทางวินัยก็ยังไม่มีมีกันนิดหน่อยอย่างนี้นะก็ถ้าให้เรียนให้ท่องให้จำมันว่าท่องจำก็ไม่ได้เมื่อสนท่องจำไม่ได้ก็ฟังเอาท่านได้กลั่นกรองเอาข้อปฏิบัติโดยทางรัฐทางตรงมาแสดงให้ฟังนี่เราก็ฟังเอารู้แนวทางข้อปฏิบัติทางรัฐทางตรงแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติลงไปมันอย่างนั้นความหมายนะให้เข้าใจโอ้ยฟังอะไรนักหนาฟังพอแรงแล้วทุกวันทุกวันอันใดก็คำเก่านั่นแหละบางคนก็อาจจะคิดแต่นั้นเนี่ยในใจมันแต่คำเก่าก็ให้มันจำได้สิท่านถามดูแล้วไม่มีใครตอบได้เลยเนี่ยนั่นเนี่ยในธรรมะกันหนึ่งหนึ่งท่านเทศว่าไงใจความมาอย่างนี้เนี่ยมันจำไม่ได้ทำนะออกก็ไม่ถูกทำเป็นไรอ่ะนั่นเนี่ยอาศัยต้องฟังบ่อยๆสิพิจารณาตามบ่อยๆมันก็ถึงจะจำได้ ทั้งดูตำราด้วยเรียนด้วยฟังด้วยเอาหลายทางให้เข้าใจการที่เรามาปฏิบัติศาสนานี่นะอย่ามามัวตั้งแต่เฉยชาเกียจคร้านอยู่เดี๋ยวนี้มันก็เอาเปรียบชาวบ้านเกินไปสินั่นต้องคิดให้ดีชาวบ้านเขาหาเงินหาทองหาข้าวของอะไรต่ออะไรอาบเหงื่อต่างน้ำไม่ได้หลับได้นอนกลัวว่าจะได้ปัจจัยสี่มาบริโภคบ้างแบ่งทานบ้างมื้อนี้ไม่ใช่ของง่ายๆนี่ต้องคิดไปหลายทางคนเราน่ะแต่มาตัวได้ความสบายแล้วเลยจะลืมนึกถึงเบื้องหลังความเป็นมาอะไรต่ออะไรไม่ถูกต้องเลยต้องนึกหลายทางสิโอ้ขัวชาวบ้านเขาจะได้เงินได้ทองมาบริจาคสร้างเสนาสนะให้เราอยู่อาศัยหมู่นี้นะไม่ใช่ของง่ายนั่นเนี่ยขัวเขาจะได้มีอาหารการบริโภคมาถวายก็ดีหรือเขาไม่ถวายด้วยตนเองเขาก็ถวายปัจจุจตุปัจจัยมาก็เท่ากับว่าถวายทุกอย่างนั่นแหละถวายเงินน่ะถวายปัจจัยทั้งสี่เลยวันเดียวถวายเงินน่ะนั่นลองคิดดูสิชีวิตของเราเนี่ยจึงคิดว่ามันเป็นอยู่กับชาวบ้านเขาแท้ๆเลย เราต้องนึกถึงข้อนี้ให้มากๆสิแล้วก็ตั้งอกตั้งใจก็ยังรู้อยู่เวลานะพอได้ยินเสียงระฆังเราก็รีบเตรียมตัวอันนี้เวลาตั้ง30นาทีผ่านไปแล้วก็ยังไม่มารวมกันได้ทั้งหมดนี่มันแย่นะ อย่าไปทำเลยอย่างนี้ต่อไปก็เรามาฝึกตนนะมาบวชมาเรียนในพระวัดวาอารามนี้นะไม่ใช่ว่ามาหาความสุขสนุกสบายให้เข้าใจอ่ะถ้าพอได้คิดอย่างนั้นอย่ามาบวชเลยแล้วจะไม่อยากทุกข์ไม่อยากลำบากเลยอย่างนี้โอ้มีที่ไหนในโลกเนี่ยอันที่มันจะไม่ยากไม่ลำบากการอยู่ในโลกอันนี้แต่ความลำบากนะมันมีผลแตกต่างกันชาวบ้านอยู่อย่างลำบากยากเย็นการงานบีบบังคับแต่ผลที่ได้รับมันเพียงนิดหน่อยพอได้อยู่ได้กินได้อาศัยไปแต่จิตใจนั้นยุ่งเหยิงอยู่อย่างนั้นอยากอยู่อย่างนั้นหิวอยู่อย่างนั้นอิ่มไม่เป็นเลยชาวบ้านเพราะมันไม่พไอ้ชาววัดมานี่ชาววัดนี่เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมตามวินัยตามข้อวัดปฏิบัตินี่มันก็ยากแหละยากกดอดทนอดกั้นสู้ความลำบากยากเย็นลงไปเช่นนี้มันทำให้กิเลสตัณหาในใจเนี่ยน้อยเบาบางออกไปนี่มันถึงกิริยาอาการที่เราทำภายนอกมันยากลำบากจริงแต่ว่าผลภายในจิตใจนู่นนะมันดีกว่าผู้อยู่ครองเรือนเนี่ยมันทำให้กิเลสตัณหาน้อยเบาบางออกไปนี่มันต้องพิจารณาผลมันอย่างนี้ก็ยังเคยพูดให้ฟังอยู่ผู้ใดจะเป็นสุขอยู่ในขั้นใดๆก็ดีก็ต้องเอาทุกข์เป็นทุนก่อนเนี่ยจะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยผสมไอ้ผู้ที่จะมีบุญมากนะมันก็ต้องสะสมไปแต่เล็กน้อยน้อยไปพี่แหละเก็บเล็กผสมน้อยไป เช่นบุญเกิดจากการไหว้พระการฟังธรรมการนั่งสมาธิภาวนาบุญเกิดจากการทำความสะอาดในเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยบุญเกิดจากการที่เราต้อนรับปฏิสันถานแขกไปมาหาสู่มูนี่มันก็รู้จะเป็นบุญทางนั้นแหละเราก็เก็บเล็กผสมน้อยอย่างนี้เข้าไปอ่ะไม่ใช่ว่าจะไปเอาบุญแต่นั่งหลับตาภาวนาอยู่อย่างเดียวไม่ต้องทำความดีอย่างอื่นประกอบเลยอย่างนี้มันไม่ใช่ไม่ถูกต้องมันไม่สมดุลกันแล้วมันก็ไม่ได้ดอกไม่ได้มันต้องหลายอย่างประกอบกันเข้าการปัดกวาดเสนาสนะทำความสะอาดรู้จักเก็บสิ่งเก็บของใช้ต่างๆมาเนี่ยนี่ถาดข้าวแมวเราเห็นน่ะเอาไปทิ้งตากฝนไว้นั่นก็มีไม่ล้างไม่ขัดกันเลยเอาไว้ไม่ใช้เรื่อยไปอย่างนั้นเหรอสัตว์มูนี่มันมาอาศัยวัดอยู่นานแล้วมันมาช่วยรักษาเครื่องใช้ไม่สองต่างมาเนี่ยถ้าไม่มีแมวนี่ลองดูสิหนูมันจะมากัดอะไรต่ออะไรฝนปี้ไปหมดเราต้องคิดอย่างนั้นให้มันช่วยรักษาสมบัติของสงฆ์ในวัดนี้ให้นี่มันก็มีคุณโยแมวก็ดีนะ แต่ว่าเราไม่ใช่เลี้ยงไว้เจตนาว่าให้มันกินหนูนะเดี๋ยวไปเจตนาอย่างนั้นเราเลี้ยงมันด้วยความเมตตาเพราะเราไม่ได้ไปหามันมามันมาเองมันมาอาศัยบุญบารมีของเราให้คิดอย่างนั้นเราก็เลี้ยงมันไปแล้ววันนี้ก็มันก็มีคุณต่อวัดมันช่วยรักษาของสงฆ์ให้อันมันจะไปทำอะไรมันจะไปกินอะไรนั่นเรื่องของมันเราอย่าไปสนใจกับมันอันนั้นนะมันต้องมีอุบายอย่างนั้นคนเราน่ะ มันเป็นอย่างนี้การบวชนะให้พากันเข้าใจเราไม่ต้องการนะไอ้ปริมาณมากๆแต่แล้วใช้ไม่ได้เราไม่เอาไหนในข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้เราไม่ต้องการเนอะเราต้องการคุณภาพนะสำหรับวัดป่าแล้วต้องการคุณภาพโดยตรงเลยดังนั้นถ้าใครไม่สามารถแล้วอย่าอยู่นี่ถ้ามีความสามารถจึงค่อยอยู่เพราะว่าสถานที่อย่างนี้นะมันเหมาะสมกับบุคคลผู้ชอบสงบชอบระงับนี่ผู้ไม่ชอบเพลิดเพลินในกามคุณสถานที่อย่างนี้น่ะเหมาะสมกับบุคคลผู้ทำความเพียรเพื่อละกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางไปมันเหมาะสมอย่างนี้สถานที่อย่างนี้น่ะให้พากันเข้าใจเมื่อใครมาอยู่ในสถานนี้ต้องคิดว่าเราจะมาทำความเพียรทำกิเลสให้เบาบางออกไปจากจิตใจนี่ต้องคิดอย่างนี้ถ้าไปคิดเป็นอย่างอื่นแล้วไม่ถูกต้องเพราะนั้นเมื่อเราประสงค์อย่างว่านี่แล้วเราจะไปขี้ข้านทำความเพียรอย่างนี้นะมันนี่ถูกต้องยังไงอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะไปนั่งสมาธิภาวนาตลอดเวลาไม่มีมันก็นั่งเป็นข้ามคราวเท่านั้นดังนั้นเราต้องมีข้อปฏิบัติอย่างอื่นประกอบเข้าไปด้วยเช่นอย่างเรามานั่งรวมกันน่ะ ฟังธรรมบ้างนั่งสมาธิไปบ้างไหว้พระสวดมนต์บ้างหมู่เนี้ยมันก็เป็นอุบายทำใจให้สงบทั้งนั้นแหละไม่ใช่อย่างอื่นนะต้องสังเกตด้วยไอ้ผู้ที่ยังไม่ชำนาญในการทำจิตใจสงบอย่างนี้เมื่อมาฟังธรรมะประกอบเข้าไปสำรวมจิตเข้าไปมันก็ได้ความสงบใจไปนี่มันประกอบอย่างนั้นเหตุที่จะทำอย่างนี้นะไอ้ถ้าลำพังในผู้ที่เข้าใจภาวนาเข้าใจในข้อปฏิบัติดีแล้วมันก็ไม่จำเป็นเราอยู่ใครอยู่เราก็พึ่งตัวเองได้เหตุที่ทำนี้ก็เพราะว่าผู้มาใหม่ก็มีผู้ยังอินทรียังอ่อนนี่ก็มีอยู่มากมายเหตุนั้นเราจึงได้มีข้อวัดปฏิบัติประกอบหลายอย่างต้องให้เข้าใจความหมายที่พูดให้ฟังนี่นะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้ความหมายอย่างนี้แล้วทั้งผู้เก่าทั้งผู้ใหม่ก็ต้องให้มันต้องทำตามระเบียบต้องให้เป็นไปตามระเบียบอย่าไปคิดว่าเออเรามันชำนาญนั่นแหละไม่จำเป็นต้องเข้มงวดเท่าไหร่ก็ได้ดอกให้ผู้มาใหม่นั่นเข้มงวดไอ้อย่างนั้นก็ไม่ถูกไปเห็นอย่างนั้นนะเราถ้าเรามั่นคงเราทำนานแล้วเราก็นำที่วันนี้นะนั่นแหละไม่เจ็บไม่ไข้อะไรเนี่ยก็นำหมู่แล้วหมู่ที่มาใหม่นี่นำเพื่อนทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเห็นนั่งสมาธิอย่างนี้นะก็ต้องนั่งให้จริงจริงไม่ใช่นั่งแล้วง่วงโงกไปโงกมาอยู่งั้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะผู้มาใหม่เห็นเข้าก็เอาอย่างกันเลยวันนี้นั่งโง่วันนี้ไม่ใช่นั่งภาวนาต้องฝึกสิอย่าให้มันโง่ง่วงอย่าให้มันโอนเอ็นในร่างกายนะฝึกนั่งให้มันตรงอย่างนี้นะก็ยกการฝึกมันทำได้ทำไมยังไม่ได้ถ้าฝึกนะถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่ได้แล้วเราต้องฝึกสิ ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นบางคราวก็ได้ว่ามาให้มีน้อยที่สุดอย่างนี้นะเราพยายามให้มันดีที่สุดมันจะเสียไปบ้างก็ยังชั่วให้มันได้มากกว่าเสียนี่การฝึกตนนะมันต้องคิดอย่างนั้นไม่ใช่ว่าทำทีใดมันได้ทีนั้นอันนั้นเรียกว่าเพื่อนผู้คนฝึกตนดีแล้วอันนั้นนะทำทีใดก็ได้ทีนั้นผู้ที่ยังไม่ดีพอมันก็ได้บ้างเสียบ้างแต่เราพยายามให้มันเสียน้อยให้มันได้มากมันต้องคิดอย่างนี้ แล้วการไปบิณฑบาตก็ให้สำรวมตนให้ดีผู้บวชมาใหม่ อย่าไปเหลียววอกเหลียวแวกเข้าไปในหมู่บ้านน่ะมันก็แค่นั้นแหละในหมู่บ้านน่ะมันก็เราก็รู้ๆกันอยู่ว่าไม่จำเป็นต้องดูอะไรหรอกดูทางที่เราเดินไปพอแล้วสำรวมตนเวลาเขาใส่บาตรก็มองดูแต่ในบาตรเจ้าของน่ะอย่าไปมองในที่อื่นบางคนต้องสังเกตดูน่ะทำหน้าตาเหม่อไปทางอื่นนู่น ยื่นแต่บาตรให้เขาใส่ก็มีนะอย่างนั้นไม่ถูกตามเสกียวัตรอย่าไปทำอย่างนั้นต้องมองก้มมองดูในบาตรนั้นเวลาคนเขาใส่บาตรนะอย่าไปเหม่อไปที่อื่นเดี๋ยวการเดินก็ดีเดี๋ยวก็ไปเหยียบน่องกันโกรธกันอย่างนี้ไม่ได้เลยต้องระวังนะอย่าไปเผลออย่าไปรีบด่วนเดี๋ยวไปเหยียบน่องคนนู้นเหยียบน่องคนนี้ไปมันไม่ดีเลยแบบนั้นไม่ใช่เป็นของดีอ่ะมันเสียมารยาทแต่ถ้าว่าเราเผลอไปนี่ก็โอ้ยขอโทษว่างั้นผมเผลอไปว่างั้นก็รู้จักขอโทษกันให้มันเป็นเราอยู่ด้วยกันน่ะอันนี้เป็นมารยาทที่ดีนะการขอโทษกันนี่นะแต่ชาวบ้านเขาก็ทำกันเนี่ยคนท่านผู้ดีทั้งหลายเนี่ยถ้าไปกระทบกระทั่งอะไรกันนิดหน่อยนี่ก็โอ้ยขอโทษอย่างนี้นะเราต้องฝึกเนอะเราเป็นนักบวชน่ะอย่าไปกระด้างกระเดืองมันไม่เสียหายอะไรหรอกการกล่าววาจาเช่นนั้นน่ะเป็นความดีซะด้วยนะแต่ส่วนมากมันไม่ฝึกทำกันนี่ก็กระทบกระทั่งอะไรกันนิดหน่อยแล้วก็เลี้ยวไปเลยมันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าแต่คนท่านผู้ดีเขาไม่ทำอย่างนั้นดิเขาบอกขอโทษเลยถ้าเป็นชาวบ้านกับฐานว่าเราเป็นน้องเป็นอยู่ในฐานะเป็นน้องเขาเป็นผู้เป็นพี่อย่างนี้โอ้พี่ฉันขอโทษหรือว่าน้องฉันขอโทษอย่างนี้แหละคนผู้ดีทั้งหลายเนี่ยเขาไปพูดต่อกันนะ ถ้าอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ได้ทะเลาะวิวาทอะไรกันนะกระทบกระทั่งอันนิดๆหน่อยๆก็ขอโทษกันไปอโหสิกรรมกันไปมันก็แล้วไปเราอย่าใช้กิริยามารยาทอันหยาบโลนต่อกันอยู่ด้วยกันหมู่มากนะเพราะเรามันต่างบ้านต่างเรือนกันมาต่างสกุลต่างจังหวัดด้วยนะมาอยู่ร่วมกันเนี่ยแล้วจะไปถือมั่นอย่างนั้นให้ถือเอาธรรมเอาวินัยนั้นเป็นหลักพระวินัยนั้นพระองค์เจ้าเปรียบเหมือนอย่างได้ร้อยดอกไม้นานาชนิดเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดอกไม้จะเป็นมีสีอย่างไรมีกลิ่นหอมก็ดีหรือไม่หอมก็ตามถ้าเอามาร้อยเข้าในได้เส้นเดียวกันแล้วมันก็ดูงามดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละคุณระบุผู้มีศรัทธาออกจากบ้านจากเรือนมาต่างชาติต่างสกุลกันนี่เมื่อมารวมกันอยู่มาบวชด้วยกันถือธรรมวินัยอันเดียวกันบัดนี้เราละความถือมั่นในชาติในสกุลเรามาเป็นสมณะสักยบุตรเป็นบุตรของสมณะผู้สงบระงับพระองค์เดียวคือพระพุทธเจ้านั่นแล้วเราก็ปฏิบัติตามพระวินัยวันนี้ตามพระวินัยทำยังไงอ่ะเคารพกันตามผู้บวชก่อนบวชหลังแม่บวชวันเดียวกันนี่ก็ตามนะผู้ใดอยู่เบื้องขวาของบูชาผู้นั้นแหละชื่อว่าเป็นอาวุโสในชุดนั้นผู้รองลงไปก็เป็นพันเตก็ต้องให้เคารพกันตามนั้นนี่พระวินัยนะเอาละเอียดปานนั้นเองต้องให้เข้าใจไม่อย่างนั้นเราจะไปอยู่ร่วมกันโดยสามัคคีได้ยังไงอ่ะถ้าต่างคนต่างถือว่าตนนะตระกูลสูงผู้นี้ตระกูลต่ำอย่างนี้เราก็ไปเหยียดยามดูหมิ่นกันอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วเราอยู่รวมกันไม่ได้เลยครับ ตระกูลสูงก็ดีตระกูลต่ำก็ดีถ้าทำความดีแล้วมันก็เหมือนกันถ้าทำความดีเสมอกันมันก็เหมือนกันเนี่ยนั่นแหละความเป็นอยู่ก็มีความสุขสบายเหมือนกันแต่ถ้าทำความชั่วแล้วตระกูลสูงมันก็ไม่ดีตระกูลต่ำก็ไม่ดีไม่ดีทั้งนั้นแหละถ้าทำชั่วแล้วนะนี่มันต้องให้เข้าใจอย่างนั้นมันอยู่ที่ความประพฤตินี่ต่างหากนะถ้าเราต่างคนต่างตระกูลสูงบ้างต่ำบ้างมาอยู่รวมกันนี่เราเคารพต่อธรรมต่อวินัยนะไม่ทะเลาะวิวาทกันถ้าเคารพต่อธรรมต่อวินัยจริงๆแล้วมันไม่ทะเลาะวิวาทกันนะไม่ดูหมิ่นไม่เหยียดหยามกันนี่เป็นอย่างนั้นให้เข้าใจถ้าใครยังไปเหยียดหยามดูหมิ่นกันทะเลาะวิวาทกันแสดงว่าไม่เคารพต่อธรรมต่อวินัยนี่เพราะพระธรรมวินัยไม่ได้ระบุไว้ว่าให้ทะเลาะกันพระธรรมวินัยสอนให้สามัคคีกันปองดองกันให้รู้จักให้อภัยต่อกันและกันกระทบกระทั่งกันนิดๆหน่อยๆก็แล้วไปก็ให้อภัยกันไปไม่ถือสาหาความกันเพราะว่าปุถุชนนี่ยังมีกิเลสอยู่เวลาพลั้งเผลอมันมีเรื่องมันอ่ะมันเป็นอย่างนั้น เราจะไม่ให้พลั้งเผลอจะไม่ให้กระทบกระทั่งกันเฉยไม่ได้ดอกเพราะกิเลสมันยังมีแต่แล้วผู้ที่ถูกกระทบกระทั่งก็ให้อภัยแก่ผู้ที่มากระทบตนไปเสียอย่าไปตอบโต้กันไอ้ผู้ที่เผลอไปกระทบผู้อื่นแล้วจะย่ำใจใจอย่างนั้นก็ไม่ถูกอีกแล้วเป็นการสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นเมื่อรู้ตัวแล้วต้องรีบสำรวมระวังขอโทษผู้อื่นอย่างที่ว่ามานั่นแหละเมื่อตนได้พลั้งเผลอกระทบกระทั่งเพื่อนเข้าไปแล้วก็รู้จักขอโทษเพื่อนให้เป็นถ้าเราพึ่งต่อกันอย่างนี้แล้วการทะเลาะวิวาทกันไม่มีเลยแม้เราจะต่างตระกูลต่างจังหวัดอำเภออะไรมาอยู่ร่วมกันก็ตามนะเราถือว่าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกัน เราก็รักใคร่กันแบบนี้นะหาอุบายสมานไมตรีจิตต่อกันและกันเราไม่ถือว่าคนต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดต่างอำเภอไม่ว่าเราถือว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกันเราก็แสดงความสามัคคีต่อกันพูดดีทำดีต่อกันไปนี่ให้พระกรรมปฏิบัติอย่างนี้นะให้หลวงปู่นะบางทีมันก็ไม่สบายก็ไม่ได้กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างที่เป็นมาแล้วนั่นแหละวันนี้ก็รู้สึกว่าค่อยสบายหน่อยก็จึงได้มาพูดให้ฟังนี่แหละประกอบกับผู้บวชเข้ามาใหม่ในผ้าไตรจีวรก็อย่างที่แนะนำอยู่ในโบสถ์นั่นแหละอย่าไปอยู่ปราศจากไตรจีวรให้ร่วงราตรีไอ้เราอยู่กลางวันอย่างนี้เราอยู่ปราศจากได้อยู่แต่กลางคืนน่ะชวนสว่างนะเราไปสว่างอยู่ที่หนึ่งแล้วผ้าไกลผืนใดผืนหนึ่งอยู่อีกที่หนึ่งอย่างนี้นะนั่นท่านเรียกว่าอยู่ปราศจากไตรจีวรผ้าเป็นนิสกีภิกษุเป็นอาบัติปาจิตตีถ้าผู้ใดเผลออย่างนั้นแล้วก็รีบไปหาเพื่อนภิกษุรุ่นใดรุ่นหนึ่งขอเสียสละผ้านั้นคำเสียสละเราก็ต้องเรียนเอาก็ไม่ยาวอะไรสำหรับผู้เสียสละนั่นนะ มีอยู่ในวินัยนั่นเรียนเอาเราบวชเข้ามา แล้วต้องดูเมื่อเสียสละผ้านั้นแล้วก็แสดงอวัตภาจิตติก็เป็นเอาพ้นโทษไปเป็นอย่างนั้นวิธีปฏิบัติ แต่ว่าเรามั่นระวังถ้าไม่เหลือไว้สายจริงๆอย่าให้มันร่วงราตรีมาทำวัดทำวาตอนหัวรุ่งก็ต้องเอามาพร้อมทั้งสามผืนน่ะติดตัวมา เนี่ยเรื่องทะเลาะวิวาทกันนี่แหละขอย้ำอีกทีว่าอย่าให้มีเป็นอันขาดไม่ว่าผู้เก่าไม่ว่าผู้ใหม่ต้องทำจิตใจให้มันหนักแน่นให้ได้เราเป็นนักบวชนี่นะนักบวชหรือว่าสมณะแปลว่าผู้สงบระงับนี่ให้นึกถึงเสมอชื่อนี่นะสมณะสักยะบุตรแปลว่าผู้เป็นบุตรของพระมหาสมณะผู้สงบระงับจากกิเลสตัณหาแล้วโดยประการทั้งปวงหมายเอาพระพุทธเจ้านั่นก็องค์ละราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิสัพพสังกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายหมดสิ้นไปแล้วเราจึงได้เลื่อมใสพระองค์เราจึงได้ปฏิญญาณถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งถ้าเรารู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นยังเป็นผู้ยังไม่สิ้นกิเลสตัณหาอย่างเงี้ยเราจะไม่นับถือเลยไอ้ชาวไทยเรามีปัญญาเราไม่มองเห็นเลยอันศาสดาอื่นที่โลกเขาสมมติกันขึ้นเนี่ยศึกษาประวัติดูแล้วยังเป็นผู้มีกิเลสอยู่ทั้งนั้นเลยเหตุนั้นคนไทยเราจึงไม่เป็นนับถือไม่นับถือคนมีกิเลสอยู่เรานับถือท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วต้องให้คิดอย่างนั้นพอเราเห็นโทษของกิเลสเราก็อยากสิ้นกิเลสตามพระองค์ไปเหตุนั้นจึงเข้ามาขอบวชในพุทธศาสนานี้ต้องให้คิดอย่างนั้นอย่าเพียงแต่คิดว่ามาบวชพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยไปเบื้องหน้าเท่านั้นคิดอย่างนั้นมันก็บวชเล่นๆลอยๆไปอย่างนั้นแหละไม่เอาจริงเอาจังถ้าเราบวชมาเพื่อเพียรพยายามละกิเลสตัณหาอย่างนี้มันก็ต้องเอาจริงกันแหละข้อวัดปฏิบัติอันใดยังเป็นไปเพื่อละกิเลสตัณหาเราก็ทำข้อวัดปฏิบัติอันนั้นนะให้มันเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปนะให้เข้มงวดนะเรื่องความสามัคคีเรื่องการเวลาอย่าให้มันเฉื่อยชาอย่างนี้ไอ้เรามองเห็นอยู่เราอยู่กุฏิก็ดีนะบางคนเนี่ยเพื่อนเปิดเทปฟังธรรมะกันไปชวนจะจบนู่นมันยังค่อยโค้ยโค้ยขึ้นมาอย่างนี้ก็มีไอ้อย่างนี้นะอย่าไปทำกันเลยเราไม่ใช่มีธุระอะไรนี่ลองคิดดูว่ามีอะไรนะธุระจำเป็นไม่มีอะไรต้องปัดกวาดทำความสะอาดลานวัดเสร็จแล้วก็ถงน้ำถงหนองแล้วก็เตรียมตัวขึ้นศาลาสิก็มีเท่านี้ในกิจธุระของเรามีอะไรล่ะพอจะอืดอาดยืดยาดจนไม่ทันเวลาเวลา เงินมีดีเมื่อเป็นคฤหัสถ์อยากทำอะไรก็ทำตามใจชอบไม่คำนึงถึงศีลธรรมเท่าไรนักมันอยากโกรธขึ้นมาก็โกรธเต็มที่โกรธขึ้นมา ปรารภเรื่องฆ่าเรื่องตีกฎหมายก็ไม่กลัวศีลธรรมก็ไม่กลัว เช่นนั้นใครเขาจะว่าคนดีล่ะคนเป็นเช่นนั้นโลกทั้งโลกเขาไม่ได้ว่าเป็นคนดีเลยต้องเข้าใจ คนดีมันต้องอดทนต่อความว่าร้ายต่างๆ อดทนต่อความโกรธที่มันเกิดขึ้นในจิตใจอดทนในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่แสดงอาการทุรนทุรายเกินขอบเขตอดทนต่อคำด่าว่าเสียดสีบรรดาคนดีในโลกย่อมมีความอดทนต่อสิ่งชั่วร้ายดังกล่าวมานี้เราอยากเป็นคนดีไหมใครๆก็ต้องตอบว่าอยากเป็นคนดีเหมือนกันหมดเมื่ออยากเป็นคนดีแล้วต้องละสิ่งที่ชั่วเหล่านี้ออกจากกายวาจาใจให้ได้ถึงจะเป็นคนดีได้ การบวชเข้ามาแล้วเราจะมาแสดงความดุร้ายอย่างที่เป็นคฤหัสถ์นั้นไม่ได้เลย อย่างที่วางระเบียบไว้แล้วนี่นะให้แสดงอาการดุร้ายทะเลาะวิวาทกันด่าแช่งกันถึงโคตรพ่อโคตรแม่หรืออะไรหมดเนี้ยถ้าเพียงด่ากันแช่งกันไม่ลงไม้ลงมือทุบตีกันเราจะเรียกว่าสอน3ครั้งถ้าไม่ฟังแล้วก็ต้องให้ศึกออกไปถ้าเป็นพระเป็นเจ้าพอดี แสดงว่ามันทำดีไม่ได้แล้วถ้าลงตักเตือนถึง3ครั้งแล้วยังละความชั่วนั้นไม่ได้ก็ไม่ควรอยู่กับหมู่แล้วต้องไปแสดงว่าผู้นั้นมันชอบความชั่วมันก็ต้องไปทำชั่วตามที่จนชอบนั่นแหละแต่จะมาทำชั่วในว่าศาสนานี้ไม่ได้เด็ดขาด เราต้องช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาอันประเสริฐนี้ไว้เราต้องกลั่นเอาแต่คนดีๆคนมีใจมุทุอ่อนหวานคนมีใจประกอบด้วยเมตตากรุณาคนมีใจหนักแน่นอดทนต่อคำด่าว่าเสียดสีอดทนต่อความเจ็บป่วยไข้อดทนต่ออำนาจแห่งความโกรธที่มันเกิดขึ้นเมื่อเขาว่าไม่รู้อำนาจแก่กิเลสเหล่านั้นเขามาอดทนในที่นี้นะไม่ไปตามมันมันจะชวนเนี่ยไปด่าไปตีเขาก็ไม่ไปอดกั้นเอาไว้นั่น เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงบางคนในใจสอกเป็นอะไรเล็กน้อยก็ว่าเป็นหลายร้องไห้คร่ำครวญเพื่อให้คนอื่นเห็นใจเอ็นดูเอาใจพะเนาพะโนตนที่แท้เราโรคภัยนั้นไม่มากเท่าไหร่ พออดทนได้ในอันนี้ก็มีนะนิสัยคนนะทางนี้ก็เพราะมันขาดความอดทนมันไม่รู้ว่าการที่ตนแสดงอาการคร่ำครวญเศร้าโศก เสียใจอย่างนั้นนะไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์แล้วไม่รู้ว่าการอดทนอดกั้นต่อทุกขเวทนานั้นนั่นเป็นความเป็นการเอาชนะทุกข์ในสังขารนี่มันไม่รู้อันนี้ถ้าปล่อยใจให้อ่อนแอไปตามมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งครอบงำไปทางไอ้ความทุกข์นี่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกใจเนี่ยมันเข้มแข็งไว้อย่าปล่อยใจเป็นไปตามอำนาจของกิเลสอันนั้นเนี่ยนี่แหละคุณธรรมของนักบวชให้พากันเข้าใจ เมื่อเรามีคุณธรรมอย่างนี้อยู่ในใจแล้วแม้ศึกษาลาเพศออกไปเราก็ไม่ลืมคุณธรรมเหล่านี้ต้องเอาไปใช้อยู่ในการครองเรือนผู้ใดเอาคุณธรรมเหล่านี้ไปใช้ในการครองเรือนก็จะพาลูกเมียอยู่เย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนในบางครอบครัวสามีเป็นคนขี้โกรธใครทำอะไรพูดอะไรผิดใจก็หนึ่งก็โกรธแสดงอาการดุร้ายทำให้ลูกเมียสะดุ้งตกใจหวาดผิวต่อภัยอันตรายคนหลงแล้วถือว่าดีไหมทำอย่างนั้นเขากลัวตนน่ะดีร้ายที่แท้เราไม่ใช่คนมีปัญญาแบบนั้นเป็นคนไม่มีคุณธรรมไม่มีเมตตากรุณาไม่ปรารถนาความสุขแก่ผู้อื่นปรารถนาแต่ความทุกข์ให้แก่คนอื่นจึงไม่สมควรครองเรือนเลยผู้ฉะนั้นผู้จะครองเรือนอยู่เย็นเป็นสุขได้มันก็ต้องมีคุณธรรมเหล่านี้แหละมีความอดทนมีเมตตากรุณาอยู่ในใจ พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าขันติโกเมตตวาลาภียะสัตสีสุขสีละวาผู้มีความอดทนอดกั้นประกอบไว้ด้วยเมตตากรุณาอยู่ในใจ ย่อมเป็นผู้มีลาภย่อมเป็นผู้มียศย่อมเป็นผู้มีความสุขเป็นปกตินี่อานิสงส์แห่งขันติและเมตตามันเป็นอย่างนี้ชื่อว่าผู้มีลาภก็เราอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่คนหมู่ที่เราอาศัยอยู่นั้นทำให้คนอื่นเขาได้ความเย็นใจด้วยให้ทำให้คนอื่นเขานับถือเคารพยำเกรงเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นผู้มีลาภเป็นผู้มียศคนเราถ้าใจดีแล้วนะเงินทองมันก็หลั่งไหลมาเทมาลาภยศอันใดก็บังเกิดมีขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้คนเราก็ย่อมมีความสุขเป็นปกติให้เข้าใจมีความสุขสิเมื่อเราอดทนต่อคำด่าว่าเสียดสีถ้าสั่งได้แล้วเราก็อดทนไม่ไปด่าว่าเสียดสีใครไม่ทุบตีใครอย่างนี้นะใครก็ไม่มาเบียดเบียนตน มีแต่คนนับถือยกย่องเขาก็ยินดีเข้าพันสมาคมถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็มีสมาชิกในการค้าร่วมกันหลายเพราะเขาไว้เนื้อเชื่อใจ เป็นคนใจหนักแน่น อย่างนี้แหละที่ก็มามีความสุขเป็นปกติให้พึงเข้าใจถ้าเรามีความอดทนอยู่ในใจแล้วเราปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ทุกอย่างเลยกล่าวโดยสรุปแล้วนะผู้เป็นพระเป็นเจ้าก็บวชเข้ามาแล้วก็รักษาวินัยสิกขาบทไม่ล่วงเกินกิเลสอะไรที่มันเกิดขึ้นมันจะทำให้ล่วงสิกขาบทวินัยเราก็ไม่ล่วงอดกั้นทนทานต่ออำนาจกิเลสนั้นเมื่ออดได้ทนได้มันก็เอาชนะกิเลสนั้นได้ก็ไม่ล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ก็ได้ชื่อว่าเป็นพระภิกษุสามเณรที่ดีคนหลายย่อมเคารพนับถือสักการะบูชาแม้ว่าจะบวชเข้ามาไม่นานก็ตามก็เลยชื่อว่าคนหลายเขาย่อมมองเห็นได้ว่าพระภิกษุสามเณรรูปไหนตั้งอยู่ในธรรมในวินัยสำรวมตนด้วยดีตลอดถึงแม่ชีแม่ขาวก็เหมือนกันคนไหนมีคุณธรรมอยู่ในใจคนอื่นเขาจะมองรู้ได้เห็นได้นั่นเองคนไหนไม่มีคุณธรรมอันดีงามอยู่ในใจคนอื่นเขาก็รู้เหมือนกันมันเป็นงั้น แต่ว่าบางคนอาจจะรู้ผิดไปก็มีอันนั้นเราก็อภัยเขาไปเดี๋ยวว่าเขานินทามาว่าเราไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้เรามาโกรธดูตัวเองแล้วไม่ได้ทำความไม่ดีอย่างที่เขาว่าเขาเข้าใจผิดต่างหากเช่นนี้เราก็ไม่โกรธเขาเราก็ให้อภัยเขาไปอย่างนี้แหละนักบวชในพุทธศาสนามันต้องรู้จักให้อภัยแก่ผู้อื่นแต่จึงชื่อว่าเป็นนักบวชที่ดีได้เมื่อว่าภิกษุสามเณรเป็นชีเป็นเท้าก็เหมือนกัน ก็ต้องให้มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจทุกคนนะวันนี้ได้พูดถึงเรื่องความอดทนความเมตตาผู้ใดฝึกตนให้มีความอดทนประกอบไว้ในเมตตากรุณานึกจักให้อภัยแก่ผู้อื่นและสัตว์อื่นได้ย่อมเป็นที่เคารพรักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเมื่อตายไปก็มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปติดประตูอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นดังกล่าวมาขอยุติลงเพียงเท่านี้